باپا کیا اپنی والدہ سے کھانا وغیرہ مانگنا اپنی ذات کے لیے سوال کرنا کہلائے گا؟ یہ وہ سوال نہیں ہے، گھر کا عرف ہوتا ہے کہ ماں کو بولتے کہ ماں کھانا دے دو یا ماں پانی دے دو، تو اگر ماں محتاج نہیں ہے اور کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو اس طرح کے سوالات میں کوئی حرج نہیں ہے. امی سے بھی کہہ سکتے ہیں، ابو سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہ برا مانتے ہیں نہ ان کو کوئی بوجھ پڑتا ہے، بلکہ ماں کی تو ڈیوٹی ہوتی ہے کہ پکا کے وہ کھلاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.